یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ سگریٹ نوشی کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ سگریٹ نوشی نے اس سازش سے یہ کیا ہے مسلمانوں کی صحت کو برباد کیا، دنیاوی نقصانات تو بہت ہیں۔ سگریٹ کے دھوئے میں 400 سے زائد مضر صحت کیمیکلز پائے جاتے ہیں، یہ تحقیق ہے محققین، جو روزانہ صرف آدھا پیکٹ سگریٹ پیتا ہے وہ سال بھر میں تقریباً 3500 بار ان کیمیکلز کی گویا اپنے وجود پر بمباری کرتا ہے، اور ان میں یہ 3 خطرناک زہریلے مادے بھی اس کے بدن میں پہنچتے ہیں۔ نمبر 1 ٹار، یہ زہریلا مادہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2 نکوٹین، یہ وہ زہریلا مادہ ہے جسے عرصہ دراز سے کیڑے اور چوہے مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں انسانی پر اس کے تباہ کن اثرات سائنائڈ جیسے مہلک زہر کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، سیکنڈ پوزیشن اس کی، سائنائڈ مشہور زہر ہے۔ نمبر 3 کاربن مونو آکسائڈ، یہ زہریلی گیس ہے جو کہ سگریٹ کے دھوئے میں کثیر مقدار میں ہوتی ہے، سگریٹ نوشی سے ہونے والی 37 بیماریوں کی نشاندہی۔ نمبر 1 سانس کی نالیوں میں سوزش، نمبر 2 دم گھٹنا، نمبر 3 زکام، نمبر 4 سوکھی کھانسی، نمبر 5 گلے میں سوجن، 6 پھیپھڑے کی بیماریاں، 7 جنسی امراض، 8 بینائی کی کمزوری، 9 اعصابی یعنی رگوں کے امراض، 10 مخارج کی نالیوں کی سکڑن یعنی جہاں سے غلاظتیں یا رطوبتیں پیشاب وغیرہ فضلہ گزرتا ہے ان نالیوں کا تنگ ہونا، نمبر 11 جس میں سرخ اجزاء یعنی ریڈ سیلز کی کمی، 12 ہاضمے کی خرابی، 13 خارش، 14 جھائیاں یعنی بدن پر کالے یا سفید داغ ہو جانا، 15 دل کی دھڑکن بڑھ جانا، 16 حافظہ کمزور ہونا، 17 نیند نہ آنا، 18 دماغی امراض، 19 سردی زیادہ لگنا، 20 کھانا بے مزہ لگنا، 21 بھوک کم لگنا، 22 لقوہ آدھا منہ سن ہونے کو کہتے ہیں، اور فالج آدھا جسم سن ہونے کو کہتے ہیں، تو لقوہ بھی ہوتا ہے اس سے آدھا منہ سن ہوتا ہے، 23 فالج بھی ہوتا ہے آدھا جسم جس سے سن ہوتا ہے، 24 12 ڈپریشن یعنی مایوسی، 25 دل کے امراض، 26 ہڈیاں کمزور ہونا، 27 ہڈیوں میں مسلسل درد رہنا، 28 معمولی سی چوٹ پر فریکچر ہو جانا یعنی ہڈیوں میں دراڑیں پڑنا، ٹوٹ پھوٹ ہونا، 29 میوے کا السر، 30 منہ گردن غذا کی نالی گلے پھیپڑے گردے متانے لبلبے اور میوے وغیرہ کا کینسر، 31 دوران خون کے نظام کی خرابیاں، 32 بلڈ پریشر میں اضافہ، خون کی نالیاں بالخصوص دل اور دماغ کی طرف جانے والی نالیوں کا تنگ یا بند ہونا، 34 خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL کا اضافہ اور مفید کولیسٹرول HDL میں کمی آنا، 35 ذیابیطس یعنی میٹھی پیشاب، 36 تیزابیت، 37 سینے میں جلن۔ یہاں تک کہ سگریٹ وہ تباہ کر رہا ہے کہ اس کے پینے والے کے پڑوسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، چنانچہ سگریٹ پینے والے کا دھواں ماحول کو پراگندا کرتا ہے، یہ دھواں دوسرے کے سانس میں جانے سے اس کو نمونیا اور دما کر سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی سے وٹامنز کے جسمانی ذخائر پر انتہائی مضر اثرات پڑتے ہیں، ایک تحقیق کے مطابق ایک سگریٹ پینے سے جسم میں اس قدر مقدار میں وٹامن سی ضائع ہو جاتی ہے جو ایک مالٹے سے حاصل ہوتی ہے۔ تمباکو نوشی کی 12 تباہ کاریاں، نمبر 1 کینسر سے مرنے والوں میں ہر تیسرا فرد تمباکو نوش ہوتا ہے، نمبر 2 دل کے امراض سے مرنے والوں میں سے ہر 5واں فرد تمباکو نوش ہوتا ہے، نمبر 3 پھیپھڑوں کے امراض کی وجہ سے مرنے والوں میں 10 افراد میں سے 9 کی موت کا سبب تمباکو نوشی ہوتا ہے، نمبر 4 تمباکو نوشی کرنے والوں میں شرف اموات سگریٹ نہ پینے والوں سے 70% زائد ہوتی ہے، نمبر 5 سگریٹ نہ پینے والے نوجوانوں کے مقابلے میں تمباکو نوش نوجوانوں میں اچانک موت کے واقعات 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں، نمبر 6 40 تا 50 سالہ عمر کے تمباکو نوشوں میں دوسرے ہم عمر افراد کے مقابلے میں اچانک موت کے امکانات 3 گنا زائد ہوتے ہیں. نمبر 7، درمیانہ درجے کی تمباکو نوشی کرنے والا، یعنی کم سگریٹ پینے والا، بہت زیادہ نہ پیتا ہو، نارمل پیتا ہو، درمیانہ درجے کی تمباکو نوشی کرنے والا فرد اپنی ممکنہ زندگی کے 8 سال کم کر لیتا ہے. لائنس کے بقول اگر آپ دن میں ایک ڈبیا یعنی 20 سگریٹیں پیتے ہیں اور آپ کی عمر اگر 50 برس ہے تو جان لیجئے کہ آپ کی حالت اس 58 سالہ بوڑھے جیسی ہوگی جو سگریٹ نہیں پیتا. گویا ہر سگریٹ آپ کی زندگی میں سے 14 منٹ کم کرتی چلی جاتی ہے. نمبر 8، حاملہ عورت اگر سگریٹ نوش ہو تو وہ اسقاط حمل یعنی کچا بچہ گر جانے یا مردہ بچہ جننے کے خطرے سے 2-4 ہوتی رہتی ہے. نیز اس کا شیر خار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے. نمبر 9، سگریٹ پینے والی عورتوں کے بچوں کی ذہنی نشو و نما سست رفتار ہوتی ہے. نمبر 10، سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں پینے والوں کے 70 سال کی عمر تک پہنچنے کا امکان آدھا رہ جاتا ہے. نمبر 11، سگریٹ پینے والوں میں دل کی شریانوں یعنی خون کی باریک رگوں کے امراض کا امکان نہ پینے والوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے. اب اس کے شرعی احکام بھی عرض کر دوں. جمن دیکھیے، شرعن سگریٹ کو ناجائز اور حرام کسی عالم نے نہیں کہا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہم اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہیں گے. البتہ اس کے نقصانات جو میں نے عرض کیے وہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی اور اطبا کی تحقیق ہے. محققین اس پر تحقیق کرتے رہتے ہیں اور یہ تو تجربہ بہت سے ہوگا کہ جو اس سائنس بھائی سگریٹ پیتے ہیں ان کو ان میں سے بہت سے امراض کا انہوں نے خود غور کیا ہوگا کہ یار یہ بھی تکلیف ہے، سینے میں جلن بھی ہے تو فلاں بھی ہے، آئے دن کھانسی بھی اٹھتی رہتی ہے. اب یہ کہ سگریٹ کے دینی نقصانات، ایک نقصان یہ کہ اعتکاف میں بھی سگریٹ نہیں چھوڑتے ہوں گے سگریٹ پینے والے، ایسے اعتکاف نہیں کیا کریں ہم اگر ان چیزوں سے نہیں رہا جاتا، کیونکہ ہم انفرادی طور پر سختی سے روک نہیں سکتے، فساد کا خطرہ. میں آپ کی آخرت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر سگریٹ اور پان آپ مسجد میں اس سے باز نہیں رہتے تو یہ آپ کا آخری اعتکاف ہونا چاہیے. اس سے مہربانی کر کے توبہ کر لیں کہ ابو جب تک ہم سگریٹ اور پان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے ہم انشاءاللہ اعتکاف نہیں کریں گے، توبہ کریں. تو اب سگریٹ نوشی کی آپ نقصان دیکھیے، سگریٹ کے منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے. اب بتائیے کتنے صاحب سگریٹ پی کر بغیر اچھی طرح منہ صاف کے اندر گھس جاتے ہوں گے، حرام کا میٹر چلا کے نہیں چلا. آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو لو سنو، الحمدللہ یہ سگریٹ کے عنوان پر میرے پاس تقریباً 23 صفحات ٹائپ شدہ ہیں. میں نے الحمدللہ اس پر کافی تحقیقیں کی، سگریٹ پر، تلی ہوئی غذاؤں پر، پان اور مختلف، یہ کافی مواد ہے میرے پاس، کتاب بن سکتی ہے الحمدللہ. تو یہ تحقیق میں نے ذرا دوسروں کی تحقیقوں سے لے کر کی ہے، ذرا میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں جو آلات کے ذریعے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیسٹ وغیرہ کروں. سب ایک دوسرے سے عموماً یہ سیکھتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے جو ٹیسٹ کرتا ہے اس کا. تو بہرحال یہ کہ شرعی نقصان اس کا عرض کر رہا تھا میں. چنانچہ یاد رکھیے سگریٹ نوشی کا بہت بڑا دینی نقصان یہ کہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، اور جب منہ میں نسوار، تمباکو، کچی پیاز، کچے لہسن وغیرہ کی بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، حقہ پینے والوں کو سخت احتیاط کی حاجت ہے، اور ان سے زیادہ سگریٹ پینے والے کو، کہ اس کی بدبو مرکب تمباکو سے سخت تر اور زیادہ دیر پا ہے، اور ان سے زائدہ اشد ضرورت تمباکو کھانے والوں کو ہے جن کے منہ میں یعنی دھوئیں کے بجائے خود تمباکو ہی کا جرم دبا رہتا اور منہ کو اپنی بدبو سے بسا دیتا ہی. یہ سب لوگ یعنی حکا، سگریٹ پینے اور تمباکو کھانے والے وضو کرنے میں اس وقت تک مسواک اور کلیاں کریں کہ منہ بالکل صاف ہو جائے اور بو کا اصلا نشان نہ رہے، اور اس کا امتحان یوں ہے کہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر منہ کھول کر زور سے 3 بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیں اور فوراً معن یعنی فوراً سونگیں، یعنی ایک دم گہرا سانس لے, پوری سانس, اب جو آپ سنیں گے نا شریف, جس میں آپ کے اندر کی اوریجنل خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ آپ کو محسوس ہو جائے گی. تو پھر سننے, اس کا امتحان یوں ہے کہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے جا کر منہ کھول کر زور سے تین بار حلق سے پوری سانس ہاتھ پر لیں اور مائن سونگھیں کہ بغیر اس کے حلق کے اندر کی بدبو خود کم محسوس ہوتی ہے, اپنے آپ کو نہیں پتا چلتا. اور جب منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام, نماز میں داخل ہونا منع, واللہ الہادی, اور اللہ ہدایت دینے والا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ کے سنایا میں نے آپ کو, دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف جلد اول صفحہ 623, یہ تخریج شدہ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 623, اس کی تلخیص میں نے آپ کو سنائی, کہیں کہیں اپنی تسہیل سے کی, آسان کیا اس کو. تو یہ تو اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں کہ بدبو میں مسجد میں جانا حرام. تو اب بتائیے کہ سگریٹ کو اعلیٰ حضرت حکم سے زیادہ بدبودار قرار دے رہے ہیں کہ دیر تک اس کی بدبو جاتی نہیں ہے, اور تمباکو کھانے کو اس سے زیادہ بدبودار قرار دے رہے ہیں. تو اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ منہ اچھی طرح صاف کر لے, ایسا صاف کر لے کہ جیسے پھر وہ ٹیسٹ کر لے اپنا, جو طریقہ بتایا, نے مطمئن ہو جائے کہ بدبو نہیں ہے میرے منہ میں, تب مسجد میں داخل ہو سکتا ہے, ورنہ مسجد میں آنا ہی حرام ہے چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے. تو اب بتائیے کون سا سگریٹ پینے والا اتنی احتیاط کرتا ہوگا. تو ایسی سگریٹ اپنے کو چاہیے بھی. مجھے کل بڑی خوشی ہوئی, اسلامی بھائی میرے قریب جو میں جاتا ہوں نا حلقوں میں, تو میں بھی شریک ہو جاتا ہوں کھانے میں, تو ایک ٹائم میں جو قریب تھے انہوں نے بڑا میرا دل خوش کیا, واللہ بہت خوش ہوا میں. دیکھو میں آپ کی آخرت, آپ کے دنیاوی مفاد میں بھی خوش ہوتا ہوں الحمدللہ, مجھے اور کیا لینا ہے آپ سے. اس اسلامی بھائی نے بتایا کہ میں 15 سال سے سگریٹ پیتا تھا اور 26 رمضان کو آپ کی خوشی میں میں نے سگریٹ سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بخشے. تو دیکھو میں تو آپ کی آخرت اور دنیا کا بہی خواہوں, خیر خواہوں, تو کیا ایسے اور اس طرح, کیونکہ سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے, اللہ نے اعلان پیتے ہی ہیں, اب اگر کوئی اظہار کر دے کہ میں پیتا ہوں نہیں پیوں گا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو میرا دل خوش ہو جائے گا, مسلمانوں کا دل خوش کرنے کی نیت سے جو اسلامی بھائی اگر ہمت کریں کہ ہم پہلے سگریٹ پیتے تھے اور اب انشاءاللہ نہیں پیئیں گے, یا جو بالکل یک دم نہیں چھوڑ پاتا, سر چڑھ جائے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو یہ ذہن بنا لے کہ میں 12 دن میں چھوڑوں گا یا 40 دن میں, آہستہ آہستہ 40 دن تک پوری ختم کر دوں گا عادت. ایسا ہی ہو, سگریٹ نوش تو بہت ہوں گے اس میں, ہمت کریں. سبحان اللہ, کتنے دن میں چھوڑو گے؟ ابھی سے 40 دن میں. کتنے دن میں؟ آج سے نہیں, یہ ہے ایک گھا بے کٹ کا, یہ ہاں ابھی باہر نکلے شیطان, تو یہ کہ جس سے ہو سکے تو 1 2 3 تین دن میں. سبحان اللہ, آج سے, سبحان اللہ, آج سے, آج سے انشاءاللہ, آج سے اعتکاف میں چھوڑ دیے, چھوڑ دیے خلاص. سبحان اللہ, نعرہ باس لگائیے من سے, آج سے. سبحان اللہ, اچھا ماشاءاللہ, چلو بہت اسلامی بھائیوں نے اس سے نیت کر لی ہے اس کو چھوڑنے کی, ٹھیک ہے. اب پان کا پرچہ بھی میرا شاید پڑھا ہی ہوگا, پان کے نقصانات بھی کم نہیں ہیں, اور پان میں وضو بھی اسی صورت میں یعنی کہ سنت موقعہ کلی ادا ہوگی, جبکہ ممکنہ ہر چھالیے کا ریزہ اور ذرہ نکال دیا جائے دانتوں سے جس کا ممکن ہو, لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کی جاتی, پچ پچ کر کے آ جاتے ہیں مسجد میں شاید, تو اس لیے کئی بار 10-12 کلیاں جتنی بھی ہوں کہ یہ چھالیا کے دانے نکالیں, ورنہ پھر سنت موقع نہیں ہوگی ادا. تو غسل میں تو فرض ہے کلی کرنا, دانتوں کی کھڑکیوں کو پانی پہنچانا, تو پتہ نہیں فرض غسل بھی کیسے ادا ہوتا ہوگا. بڑا بہت نازک ہے پان کا معاملہ, پان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, سوائے اس کے کہ وہ پان کھائے جو شرعی مسائل پورے جانتا ہو, عمل کرنے کا ذہن ہو, اور کتھا وغیرہ نقلی نہ ہو جس کا, اور وہ بھی لمیٹڈ ایک آدھ کھا لیا جیسے. تو اس لیے بزرگوں کا اگر پان کھانے کا سنیں, حکا پینے کا سنیں, تو اس کو فالو نہ کریں جب تک کہ خود وہ سارے آداب نہ سیکھ لیں. تو بزرگوں نے پیا یا کبھی پان کھایا تو وہ ان کے آداب بھی جانتے تھے, لیکن ہم لوگ آداب نہیں جانتے, ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں ان کے ذریعے. تو بہرحال یہ کہ پان خوری اور گٹکا خوری سے بھی، مین پوڑی سے بھی، چھالیا خوشبودار یہ پنی والی پنیاں کھا کھا کے پھینکتے رہتے ہوں گے باہر. تو بہرحال یہ کہ پان اور گٹکا کھانے سے آج سے کون کون جان چھڑاتا ہے وہ بھی کھڑا ہوئے کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں اپنی. سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا ختم کریں گے یا 1 2 3 ہمیشہ کے لیے؟ انشاءاللہ جائز تو وہ بھی ہے تمباکو والا بھی، لیکن میں نے مسئلہ بتا رہا کہ نقصانات بہت ہیں اس میں، میٹھا زیادہ نقصان دہ میرے خیال میں، اس لیے کہ میرا عطر سے واسطہ رہا ہے. عطر کی سستے والی شیشیاں لیتے میں نے عطر کی دکان سے دیکھی ہیں ہول سیل میں، اور مجھے دکاندار نے بتایا تھا کہ یہ پان والا ہے، یہ پان کی خوشبو میں ڈالے گا. سستا گھٹیا عطر، بالکل 101% کیمیکل. ایسے کیمیکل ہوتے ہیں کہ اگر چمڑی پہ لگ جائے تو بعض اوقات جلتا ہے. ناک میں عطر لگاؤ تو آپ کو بھاؤ پتا چل جائے گا، پھر ناک جلے گی آپ کی. آنکھ میں پڑ جائے تو پتا چلے گا کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں. یہ کھلاتے ہیں خوشبو میں، تو خوشبو والا بھی، خوشبو والا تو مجھے میرے خیال میں زیادہ خطرناک ہے، گلے کا تو ستیہ ناس کر دیں. تو اس لیے مہربانی کر کے پان اور گٹکے سے بھی ماشاء اللہ جتنے اسلامی بھائی کھڑے ہوئے سب، جتنوں نے جو بھی کھاتے، دیکھو میں بھی پان کسی دور میں دعوت اسلامی کے پہلے کچھ کھانا شروع کیا تھا پان، تو مجھے جو اس کے نقصانات کی طرف توجہ نہیں تھی، صاف بات کرتا ہوں، اس کے طبی نقصانات کی طرف توجہ نہیں تھی میری، جو سمجھ میں وہ پان تحفے میں دراز آنے شروع ہو گئے، پتہ نہیں دعوت اسلامی بھی شاید شروع ہو گئی تھی. تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بس سجھا دیا، اس کا کرم ہو گیا کہ جب تک منہ میں پان ہوتا ہے یار اپنے درود شریف نہیں پڑھ سکتے، یہ منہ اپنا بلاک ہو جاتا ہے، تو اتنا وقت پان چباتے رہو اور درود پڑھنے کو جی چاہے تب بھی نہ پڑھ پاؤں. تو میں نے بولا یار ایسا پان اپنے کو چاہیے نہیں جو اپنے اور آقا پر درود بھیجنے میں رکاوٹ بنتا ہے. خلاص میں نے پان سے جان چھڑا لی الحمدللہ. سلام کا جواب کیسے دے؟ وعلیکم السلام، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. وعلیکم السلام. دیکھو پان کو میں نے ناجائز نہیں بولا ہے، یہ بہرحال یہ کہ اپنے کو پان نہیں کھانا، گٹکا نہیں کھانا. پاکستانی پان اور گٹکا تو ویسے ہی نقلی کچے کا اس میں بہت زیادہ امکان ہے، تو خلاص ٹھیک ہے نا، فائدہ بھی تو نہیں ہے اس کے کھانے میں. بابا بعد اسلامی بھائی نسوار کا بھی استعمال کرتے ہیں. نسوار بھی ایک ہی چیز ہے، اور عورتیں وہ جو ڈالتی ہیں ناس اندر منہ میں، یہ بھی تمباکو کا ہی حصہ لگتا ہے. اللہ نسوار بھی خطرناک ہے، دو دھات اگلے تو سنا اس کے بیکار ہوتے، آہستہ آہستہ بیکار ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.